Dolnym i Janowcu. Spotkania, premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 lipca jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsza grupa polskich sportowców złożyła olimpijskie ślubowanie. Będzie zaostrzenie przepisów drogowych, zapowiedziało Ministerstwo Infrastruktury. Atak nożownika w Paryżu, mężczyzna zranił policjanta. Pierwsza grupa sportowców jadących na igrzyska do Paryża złożyła ślubowanie i odebrała nominację do olimpijskiej reprezentacji Polski. Byli wśród nich m.in. lekkoatleci, pięcioboiści, zapaśnicy i kajakarze. W czasie uroczystości, która odbyła się w Centrum Olimpijskim w Warszawie, minister sportu i turystyki Sławomir Nitras przypomniał, że przed 2 dniami rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy, która zwiększa stypendia sportowe i nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia sportowe. Choć ustawa ma obowiązywać od przyszłego roku, to obejmie tak czy sportowców, którzy uzyskają świetne wyniki w Paryżu. Wiem, że część z Państwa mówiła o przeklętej kwocie bazowej, która się nie zmieniała od roku 2005. Zmieniliśmy ją, ale po to, żeby też w przyszłości ta kwota nie musiała być zmieniana. Zamiast kwoty bazowej, od której liczą się stypendia w wysokości 2300 zł, wpisaliśmy tam wartość płacy minimalnej, która się nowelizuje automatycznie co roku, jest zmieniana przez Radę Ministrów, czyli rośnie. Nie trzeba jej za każdym razem zmieniać. Naszym celem jest, żeby nagrody olimpijskie podnieść o 30%. W imieniu sportowców tekst ślubowania odczytała Aleksandra Mirosław, specjalizująca się we wspinaczce górskiej, a w imieniu trenerów szkoleniowiec, a wcześniej mistrz olimpijski młodzież Szymon Ziółkowski. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zaostrzeniem przepisów drogowych. Szef resortu Dariusz Klimczak poinformował, że chodzi o wprowadzenie przepisów umożliwiających odebranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę, nie tylko w terenie zabudowanym, oraz ograniczenie możliwości redukcji punktów karnych. Dariusz Klimczak mówił, że ministerstwo ma już pierwsze opinie na temat nowych przepisów. Rekomendacje już dostaliśmy z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad procesem legislacyjnym. Mianowicie jest to możliwość odebrania prawa jazdy za przekroczenie poza terenem zabudowanym na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych o 50 km na godzinę. Ten przepis, który działał mrożąco w terenie zabudowanym, mianowicie odebranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę, przyniósł swój efekt. Minister Infrastruktury podkreśla, że 90% wypadków zdarza się na drogach poza terenem zabudowanym, gdzie nie ma ścieżek rowerowych czy chodników. Według planów resortu nowe przepisy dotyczące odbierania prawa jazdy za przekroczenie prędkości mogą zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Atak nożownika w Paryżu w pobliżu pól elizejskich. Napastnik ranił policjanta. Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało, że nożownik został postrzelony przez policję. Szef MSW Gérald Darmanin napisał na portalu X, że policjant został zaatakowany podczas interwencji w sklepie. Funkcjonariusz został wezwany na miejsce przez pracowników ochrony. Sprawca został natychmiast zneutralizowany przez policjantów, poinformował francuski minister spraw wewnętrznych. Motyw działania sprawcy nie jest jeszcze znany. Według świadków napaści nożownik najpierw uciekł na widok policjanta, a potem rzucił się na niego i zranił go w twarz. Ofiara ataku trafiła do szpitala w ciężkim stanie, ale jej życie nie jest zagrożone. Napastnik jest w krytycznym stanie. Policja zamknęła ulice znajdujące się wokół miejsca ataku i apeluje o unikanie okolic. Do napaści doszło w kontekście zbliżających się letnich igrzysk olimpijskich. Ulice Paryża zabezpiecza ponad 50 tysięcy policjantów, żandarmów i wojskowych, głównie z powodu obaw przed atakami terrorystycznymi. Stefan Folzer, Polskie Radio. We Włoszech, w Anconie, zakończyły się 2-dniowe obchody przypadającej dziś 80. rocznicy wyzwolenia miasta przez II Korpus Polski generała Władysława Andersa. Zorganizowały je władze miejskie, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z Ambasadą Rzeczpospolitej w Rzymie. Na uroczystości przybyli m.in. szef urzędu Lech Parel, weterani i córka generała Andersa Anna Maria. Dziś rano złożono kwiaty przy tablicy poświęconej drugiemu korpusowi przy bramie świętego Stefana i pod pomnikiem upamiętniającym pułk Ułanów Karpackich, którego żołnierze jako pierwsi wkroczyli do Ancony. Burmistrz miasta Daniele Silvetti powiedział, że polscy żołnierze walczyli bardzo dzielnie i podziękował za to Polsce i Polakom. Polska delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem włoskiego ruchu oporu. Potem przed stadionem miejskim otwarto wystawę poświęconą wyzwoleniu Ancony i postaci Władysława Andersa pod tytułem Generał z nieludzkiej ziemi.

Że zawsze, kiedy wybrzmiewa The Cure, to zawsze po drugiej stronie szyby jest Kasia. Magia radia. Nie dziś wiadomo, że Cure'ki o każdej porze smakują dobrze, prawda? Chyba nikt w to nie wątpi. The Cure otwierają drugą godzinę 442 wydania Off Control w Trójce. A bitwa, można tak powiedzieć, rywalizacja, jeżeli chodzi o zdjęcia księżycowo-zachodowe w pełni. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pani Aneta melduje z Krakowa, podsłuchuje od kilku minut, no i zostawiam coś od siebie i może księżyc zaraz dorzucę. Także dzisiaj audycja zdominowana przez zdjęcia księżyców. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka. No to teraz projekt pani Dani Marii, który zwie się Primitive Hearts. Native Hearts, projekt Dani Marii, która swoim eterycznym głosem rzuca czar. Pozornie rzuca czar i przenosi w epokę nostalgii, która głęboko istnieje w jej duszy. Tak trochę poetycko zabrzmiało. Miłość to nie strach. No fear in love. Okazuje się, że nie tylko księżyce, ale również piękne zabytki w Wiedniu to upalny Wiedeń na zdjęciu pana Wiktora, który na co dzień mieszka w Krośnie. Zdjęcia zachodów, pan Paweł również wysłał piękny zachód słońca, nie napisał skąd, no ale księżyce dzisiaj rzeczywiście na naszej liście obecności przeważają. Jeżeli chodzi o księżyc, no właśnie, nie mogliśmy zapomnieć o The Soft Moon. hipnotyczny klip wyreżyserowany przez Jasona Lestera i Severiano Martineza. W roli głównej Robert Forster, czyli aktor nominowany do Oscara, znany z takich filmów jak Mulholland Drive czy Jackie Brown. A obraz wyjęty niczym z niepokojącego horroru, niczym z najgorszego koszmaru. Utwór Wasting, który wybrzmiał przed chwilą, został napisany w Berlinie. I dzięki Berlinowi właśnie ta płyta ma taki, a nie inny wymiar. Taki, powiedziałbym, bardzo mroczny wymiar. Koszmarem dla wszystkich fanów twórczości The Soft Moon okazała się wiadomość o śmierci Luisa Vasqueza, który odszedł od nas 18 stycznia w wieku 44 lat. Do dzieła Stanisława Lema i wyjątkowy rok 61. Rok szczególny przynajmniej dla dwóch braci bliźniaków Nigela i Clive'a Humbertson. No i tak też nazwali tę płytę, ponad 40-minutową podróż bardzo mroczną podróż, która bardzo często nawiązuje do wydarzeń historycznych, literackich, ale przede wszystkim jest opisem ich samych. In the Nursery. Księżyc, księżyc i bardzo ciekawy układ chmur. Pan Mateusz wysłał zdjęcie chmur pod Warszawiem, tak to określił. Pod Warszawą piękne chmury, ale myślę, że już jest ciemno. Nie mamy tutaj okien w studiu M4 przy Myśliwieckiej 357, ale wydaje mi się, że jest już ciemno. Hologram Signals. Kolejne dźwięki zimnofalowe w Off Control. bardzo dużo dymu na okładce albumu Modern Cults, ale tak właściwie to ich dźwięki też idealnie pasują do zadymionych miejsc, w których występują, a raczej powinienem powiedzieć w miejscach, w których występowali, no bo o nowych koncertach ani widu, ani słychu. Holy Gram i nasi zachodni sąsiedzi z Kilonii. A pan Stefan wysłał zdjęcie księżyca, który zdecydowanie jest jaśniejszy, przez co odrobinę mniej grozy wywołuje. facebook.com/trójka-mateusz-tomaszuk-polskie-radio.pl Tam nasza księżycowa lista obecności. soundtracku do filmu Suspiria z roku 77. Soundtracku zaaranżowanego przez włoską grupę Goblin, a 6 lat temu film doczekał się remake'u. W rolę kreatora nowych soundtracków wcielił się Tom York. Zresztą to była jego pierwsza ścieżka dźwiękowa filmowa, jaką stworzył. Schłodzenie, wystarczy obejrzeć obrazek dołączony do tej kompozycji. Jesienny las i droga donikąd. Pocztówki z wakacji, no właśnie, mnie uruchomiły się właśnie wspomnienia z zamglonego lasu w Kątach Rybackich. Było całkiem jak w filmie Davida Lynch'a. No to zostańmy jeszcze w klimatach mglisto-soundtrackowych. Thank you.